Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie namawiał polskie banki do tego, żeby wprowadzały wakacje kredytowe dla wszystkich, którzy są w trudnej sytuacji. Obchodzimy jedno z najmłodszych świąt państwowych, Dzień Flagi. Biało-czerwona flaga wywieszona w oknie czy na balkonie może stać się znakiem solidarności i nadziei na normalną przyszłość. Liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 13 tysięcy, ale są też i dobre wieści. Wyzdrowiało prawie 3,5 tysiąca osób. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie naciskał na banki, aby wprowadzały wakacje kredytowe w czasie pandemii koronawirusa. Prezydent podczas telekonwencji przedstawił program na ewentualną drugą kadencję. Jak mówił, kwestią honoru sektora bankowego jest ułatwienie Polakom spłacania kredytów. Polski sektor bankowy osiąga doskonałe wyniki finansowe. Dzisiaj polski sektor bankowy musi spojrzeć na swojego klienta i wyciągnąć do tego klienta rękę i dać temu klientowi ulgę na czas, w którym ta ulga jest mu potrzebna. Część banków zastosowała się do tego wezwania. Z częścią są problemy. Będę dalej w tej materii działał. Będę do tego mobilizował i Związek Banków Polskich, i szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Prezydent zapowiedział też utrzymanie programów społecznych, które obowiązują. Mówił też, że trzeba podnieść zasiłek dla bezrobotnych do 1300 zł. Dziś w Polsce przypada Dzień Flagi. Z tej okazji Biuro Programu Niepodległa ponownie zaprasza do akcji hashtag Moja Flaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej i pochwalenia się tym w mediach społecznościowych. Do wywieszenia flagi zachęca Polaków pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin. Dzień flagi to jest na pewno ten dzień, kiedy powinniśmy ze szczególnym pietyzmem do niej podchodzić i ją demonstrować, najlepiej właśnie poprzez wywieszenie publiczne. Biuro Programu Niepodległa zachęca też do sfotografowania wywieszonej flagi i udostępnienia zdjęcia w mediach społecznościowych z opisem hashtag Moja Flaga. Żebyśmy pokazali nasz symbol, z którego jesteśmy dumni, żebyśmy pokazali, jak wiele nas jest. Mówi szef Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski, a jego zastępca Wojciech Kirejczyk dodaje. Biało-czerwona flaga wywieszona w oknie czy na balkonie może stać się znakiem solidarności z innymi i nadziei na normalną przyszłość. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 13 tysięcy, po tym jak wczoraj wykryto 228 nowych przypadków. Wyzdrowiało prawie 3,5 tysiąca osób. Najwięcej zakażonych, czyli 141, odnotowano wczoraj w województwie śląskim, a po kilkanaście w województwach łódzkim, dolnośląskim i małopolskim. Resort zdrowia przekazał też smutne informacje o śmierci 7 osób w wieku od 55 do 89 lat. Wszyscy mieli choroby współistniejące. Rządzący nieustannie apelują o unikanie ryzyka i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, jak zakrywanie ust i nosa. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 16 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Ponad 2700 osób jest hospitalizowanych, blisko 92,5 tysiąca objętych kwarantanną. Do tej pory wyzdrowiało 3491 osób. Paulina Kurek, Polskie Radio. Na Jasnej Górze będzie dziś obradować Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. O tematach, które mają poruszyć duchowni, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Główne tematy obrad Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze to sytuacja duszpasterska Kościoła w Polsce w czasie epidemii, propozycje działań pomocowych w tym trudnym okresie oraz obchody setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik przypomina, że zgodnie z wytycznymi w kościołach podczas mszy świętej może przebywać ograniczona liczba osób, jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni świątyni. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od siatkówki i nowego kontraktu Bartosza Kwolka z Werwą Warszawa. Przyjmujący reprezentacji Polski miał się jakoby wahać, czy przedłużać umowę z wicemistrzem Polski, ale zrobił to, kierując się chęcią dalszej pracy z trenerem Andreą Anastazim i tym, że sponsor tytularny zapowiedział pozostanie przy drużynie, a co za tym idzie, zagwarantował finansową stabilizację. Zostajemy przy tej dyscyplinie. Sezon plus ligi ma zakończyć się w przyszłym roku, nie w maju, jak planowano, lecz w połowie kwietnia. Tego życzył sobie trener naszej kadry, Vital Heinen, myśląc o odpowiednio długim czasie na przygotowania do przełożonych Igrzysk Olimpijskich, a czy te

Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Już 10 minut po 8. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. To my teraz zagramy. Myślę, piosenka bardzo w temacie. Fish & Other Tworzywo, Wolne Dni. Uprawiamy nic, zupełnie. wolne dni Fish MAD Tworzywo, to ja teraz na te wolne dni mam dla Państwa, myślę, doskonałą propozycję, a szczególnie dla fanów mrocznych, niepokojących thrillerów. Niedawno swoją premierę w sieci miał włoski film W labiryncie, w którym główne role zagrali Dustin Hoffman oraz Tony Servillo. I o tym filmie właśnie z Izabelą Wierzbińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To akurat jeden z tych filmów, które zdążyły mieć premierę w kinie, ale niedawno również doczekały się swojej premiery w sieci. Tak, W labiryncie miał przyspieszoną premierę w sieci, znalazł się na VOD. To jest thriller, ale z bardzo wyrazistym pierwowzorem literackim. Donato Carisi, który jest reżyserem filmu, jest przede wszystkim pisarzem. Jest to pisarz, który właśnie zajmuje się tą literaturą kryminalną i jest w tym naprawdę mistrzem. On jest wielokrotnie nagradzany. Jego powieści były tłumaczone na większość języków, także to jest bardzo popularny autor. Jest Włochem i tam to już bije wszelkie rekordy popularności, ale także jest coraz bardziej rozpoznawalny przez polskiego czytelnika. My wcześniej wprowadzaliśmy jego debiut właśnie reżyserski, Dziewczyna we mgle, także on zaczął te swoje powieści, Dziewczynę we mgle i teraz W labiryncie, przenosić właśnie na duży ekran. A jeszcze przy Dziewczynie we mgle, no to był rzeczywiście sukces, bo on dostał nagrodę włoskiego Oscara, wręczał mu ją sam Steven Spielberg, także myślę, że ten jego potencjał reżyserski cały czas będzie się rozwijał, bo jeszcze kilka powieści na pewno do zekranizowania ma. Zastanawiam się, co możemy zdradzić z treści filmu W labiryncie, żeby nikomu nie odbierać przyjemności oglądania, no ale chyba to, co jest w punkcie wyjścia, akurat możemy powiedzieć. Tak, oczywiście. Jest to historia detektywa, który musi rozwiązać dawną zagadkę kryminalną, którą porzucił, zaginięcie pewnej młodej dziewczyny. I wokół tego rozgrywa się właśnie cała akcja. Ta dziewczyna jest odnaleziona, nie pamięta swojej tożsamości. W rozwiązywaniu tej zagadki zajmuje się psycholog kliniczny, którego gra Dustin Hoffman. Także to śledztwo dzieje się tak właśnie dwutorowo. Zarówno detektyw, jak i psycholog próbują tutaj rozwikłać tą zagadkę, co się tej dziewczynie przydarzyło. Film się ogląda na pięciu, typowym dla thrillera, ale musimy być też przygotowani na zaskakujące zwroty akcji. Zgadza się. To jest taki typowy, rasowy thriller. Recenzenci też troszeczkę nawiązywali tutaj, że ma taki linczowski klimat, z czym ja się oczywiście zgodzę. Właśnie takiego niepokoju też w obrazie jest taki niepokojący. Ważny w tym filmie jest motyw labiryntu, ale myślę, że możemy się też zgodzić, że jest to również labirynt, przez który trzeba przejść dla odbiorcy, dla widza. Tak, absolutnie. Właśnie ten film ma kilka poziomów. My się musimy w tym labiryncie odnaleźć, nie pogubić. Jest tutaj kilka takich ważnych tropów. Dwie główne role, wybitni aktorzy. W tym włoskim filmie właśnie jedną z tych głównych ról gra sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych Dustin Hoffman. Tak, Dustin Hoffman, który po dłuższym czasie wraca na ekrany, ale to trzeba przyznać, że ogląda się go jak zawsze fantastycznie. No i tak jak wspomniałeś, Tony Servillo, który też grał w Dziewczynie we mgle, tam również grał rolę detektywa. No i ten aktor staje na wysokości zadania, jest naprawdę wybitny. I nie tak dawno widzieliśmy go i myślę, że też pamiętamy w filmie Oni. Tak, właśnie to zgadza się. To jest niesamowite, że ten aktor naprawdę gra u tak różnych reżyserów, w tak różnych filmach, że on naprawdę potrafi się wcielić w te swoje postaci i w każdą wierzymy. W labiryncie już w internecie nie będziemy mieli problemu ze znalezieniem tego filmu. Nie, zapraszamy na wszystkie legalne platformy streamingowe. Film jest dostępny. Bardzo dziękujemy. Izabela Wierzbińska, z którą rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a z Ryszardem Jaźwińskim usłyszymy się jeszcze za mniej więcej pół godziny, a już za chwilę kolejne propozycje kulturalne, tym razem online. Będzie miał dla nas Jan Niewódek, a teraz Państwo już wiedzą, kto gra, i ja też, to hej! Czas udaje, że świat zamyka się w tych czterech. przypominamy. Istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega Maj. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew. I w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. I znów księżniczka Anna spadła z konia. W powietrzu się unosi kaczy pół. Ciągle maj i kobiety naj, niestety u poety także maj. Jak pawi ogon, serce drży, w technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia. I słychać, jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. No tak, bo już maj, kolega Maj, Ewa Bem i trójka, 25 minut po 8. My teraz przyjrzymy się temu, co w ostatnim tygodniu działo się w sieci, a oglądać będzie Jan Niebudek. Influencerki i influencerzy to jeden z najbardziej pożądanych zawodów XXI wieku, przynajmniej przed pandemią, uchodzący w oczach wielu za łatwą karierę. W przypadku tych najbardziej znanych to sprawnie zarządzane medialne przedsiębiorstwa. W czasach pandemii COVID-19 powstaje jednak pytanie, czy potrzebujemy obserwować najczęściej mocno podkolorowane życie jakiejś osoby, które bywa, że jest po prostu ustawionym marketingowym teatrem. Wśród uczestników i obserwatorów tej branży już mówi się, że koronawirus zweryfikuje prawdziwą wartość influencerów. Kto jest na przykład ciekawą osobowością? Kto w swoich mediach społecznościowych tworzy zapraszającą nas atmosferę? Kto ma coś do powiedzenia, a komu chodzi tylko o pieniądze, darmowe ubrania i łatwą sławę. Zmieniają się sami influencerzy w ślad za tym, jeśli materiał sponsorowany, to najczęściej teraz już tylko z formułką część dochodów trafi do służby zdrowia, a w Stanach Zjednoczonych obserwatorzy krytykują zamieszczanie treści typowo komercyjnych. Influencerze, bądź ze swoimi odbiorcami, pokaż, że masz podobne problemy. Furorę robi zatem wśród treści prezentowanych przez influencerów kolor pomarańczowy, którego używają oni na przykład w stylizacjach czy wystrojach wnętrza. Kolor ten ma nieść nadzieję, naklejki, wszystko będzie dobrze. Królowa włoskiego Instagrama Chiara Ferragni każdego dnia pisze odbiorcom o jakimś miłym przeżyciu z danego dnia. Jak mówi, skupianie się na pozytywach jest teraz szczególnie ważne. Ale żeby nie było tak poważnie, to internet oszalał na punkcie TikToka. Kolejna społecznościowa aplikacja, w której tworzymy niezbyt mądre, choć często bardzo zabawne filmiki, przeszła już o dobre pokolenie wyżej, jeśli chodzi o grupę odbiorców. Pokolenie Z, dla którego pierwotnie była ona przeznaczona, widzi, jak powoli TikTok staje się domeną starszego rodzeństwa lub nawet rodziców. Z rzeczy pożytecznych. Coraz bardziej popularne są akcje wspierania lokalnych firm usługowych. Pizzerie, salony fryzjerskie mówią jednym głosem. Jeśli lubisz nas w czasach pokoju, wspieraj nas w trakcie wojny. Oczywiście nie wychodząc ze swojego pokoju. Fryzjerzy polscy wpadli też na pomysł akcji w mediach społecznościowych. Robimy sobie zdjęcie i w miejsce twarzy umieszczamy naklejkę w kształcie papierowej torby. Jeśli to się nie skończy, to wkrótce wszyscy będziemy tak robić, złaknieni porządnych usług fryzjerskich. A to wszystko z hashtagiem Chcę do salonu. Madonna, jeśli wierzyć niezwykle wiarygodnemu magazynowi, jakim jest People, zrobiła sobie test na przeciwciała COVID-19 i wynik wyszedł ponoć dodatni. Do tego jej album Bedtime Stories znalazł się na szczycie listy sprzedaży w serwisie iTunes. Można pokonać czas piosenką, nie robiąc nic. Premiera albumu miała miejsce w 1994 roku, a decydująca okazała się mobilizacja fanów królowej pop. Tymczasem rodzimi artyści pod wodzą Adama Sztaby, razem 700 osób, połączyli siły i zdalnie nagrali Co mi panie dasz. Utwory Beaty i Bajmu to od lat, jak wiemy, muzyczny comfort food, zatem nie powinno dziwić, że taki właśnie utwór nagrywany jest w trakcie pandemii. No i słyszeliśmy już ten utwór Co mi panie dasz, przypomnę, na naszej antenie godzinę temu, tak mniej więcej. A teraz też specjalna piosenka z zbioru tych antywirusowych. Historia wygląda tak. Po pierwsze połączenie, wirtualne oczywiście w tych czasach, pomiędzy Wielką Brytanią i Los Angeles. Brian May i Roger Taylor oraz Adam Lambert. To oni dzięki temu połączeniu właśnie nagrali You Are The Champions, nową wersję klasycznego już utworu Queen, We Are The Champions. To jest zupełnie wyjątkowa piosenka. Zaraz ją Państwo usłyszą, bo ona tu czeka. Dodam tylko, że zyski ze sprzedaży tego singla zasilą COVID-19 Solidarity Response Fund. No to teraz posłuchajmy. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And by mistake had my share of sin kicked in my face, but I'm the threat. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting to the end. We are the champions. Bardzo jestem ciekawa, jakie mają Państwo zdanie na temat tej wersji klasyku Queen. Katarzyna.Pruchnicka, @polskieradio.pl. Można do mnie napisać. Śpiewał ten utwór Adam Lambert. Oczywiście nagrał go razem z Brianem Mayem i Rogerem Taylorem. Tu trójka, do 8:28 minut zostało. U nas już za kilka minut kolejna, trzecia część opowieści Gabrieli Darmetko o polskiej fladze. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Jeśli myślisz o mnie czasem, ciepły obraz w sercu masz. Jeśli czujesz już inaczej, jeśli bronisz się przed sobą, a tak naprawdę jednak chcesz, pomyśl sobie o mnie czasem. Jeśli przyśnie się tej nocy, przyjdę tak, jak gdyby nic. Czy tej nocy nam wystarczy? Bartosiewicz, pomyśl o mnie. To trójka, do 9:00. Zostały jeszcze 24 minuty. Dzień flagi w trójce. Polska flaga musi mieć odpowiednie proporcje, 5:8. Ustanowiono je w ustawie z 1919 roku i obowiązują do dziś. Jak należy postępować z flagą? Godnie i z szacunkiem. Tomasz Wąsik, historyk, kierownik Muzeum Historii Włocławka. Dlaczego? Dlatego, że jest to symbol majestatu Rzeczpospolitej. To jest symbol naszego państwa, sięgający głęboko średniowiecza. To jest naprawdę wyjątkowy symbol, który zawsze jednoczył Polaków. Dlatego szacunek i godność zawsze powinna otaczać polską flagę biało-czerwoną. Flaga, którą wywieszamy, nie może być brudna, obdrapana i nie mogą znajdować się na niej żadne napisy. Często w sklepach z różnymi akcesoriami patriotycznymi możemy spotkać flagę, na której jest również nadrukowane na tym paście białym godło. I zdarza się, że niektórzy zastanawiają się, czy to jest poprawna forma, poprawny rodzaj tej flagi. Otóż w Polsce chyba od 1955 roku używane są dwa rodzaje flag, które nazywamy oficjalnie flagą państwową. Oprócz takiej właśnie flagi złożonej z dwóch poziomych pasów, białego i czerwonego, istnieje także flaga z godłem Polski, nazywana flagą państwową z godłem. Z tym, że używanie tej flagi państwowej z godłem jest zastrzeżone dla określonych instytucji. Taką flagę państwową z godłem mogą podnosić, mogą używać przedstawiciele dyplomatyczni, między innymi na swych środkach komunikacji, czy na przykład na samochodach dyplomatycznych. Takie flagi z godłem mogą być używane na cywilnych lotniskach, czy cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotu za granicą, kapitanaty portu, czy chociażby polskie statki morskie i kapitanaty portów. To generalnie te instytucje. W zasadzie one powinny tylko tej wersji flagi polskiej, flagi państwowej używać. Bardzo dziękujemy. O polskiej fladze w Dzień Flagi rozmawiali dziś Tomasz Wąsik, historyk, i Gabriela Darmetko. A teraz piosenka specjalna. Splątanym gaju rąk i nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojętej. Olej, olej, olej, olaj, bogini niepojętej. Olej, olej, olej, olaj, bogini niepojętej. W czerwonym żarze rzewnych żądz płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, niech żyją młode żądze. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, niech żyją młode żądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, niech żyją młode żądze. Cudownie uśmiechnięci. Maryla Rodowicz i Marek Grechuta. To piosenka antywirusowa. Powiedziałam, że specjalna. Tak, bo to taka piosenka, od której robi się cieplej i mam wrażenie, że od razu czujemy się zdrowsi. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Pani Ela napisała pod ten adres, że podczas wyszywania serwety słucha Mistrza i Małgorzaty. To jeszcze nawiązanie do książek, o których mówiliśmy, do tych lektur, do których wracamy. Więc pani Elżbieta słucha Mistrza i Małgorzaty z ninateki.pl, a czyta tę powieść Marek Kondrat. Ja Ninatekę polecam państwu bardzo serdecznie. No i w załączniku pani Elżbieta wysłała postępy, jakie zrobiła w wyszywaniu. Ja potwierdzam, są przepiękne. To haft krzyżykowy. I tu pani Ela dodaje, a wczoraj to towarzyszył mi top. No i drodzy państwo, polski top wszechczasów w Trójce już bardzo niedługo, ponieważ do 9 zostało już tylko 17 minut, czy ja dobrze widzę? Wybaczą mi państwo, jakbym się powoliła, ale dobrze. W zeszłym roku najbardziej w polskim topie wszechczasów awansowała Izabela Trojanowska z piosenką Wszystko, czego dziś chcę. I ja tak sobie myślę, że to mógł być efekt Brodki. Wszystko, czego dziś chcę. Zostańcie w domu z trójką, tak jak ja. Pozdrawiam, Mateusz Więcławek. Teraz rekomendacje od młodego aktora, który właśnie przed chwilą zachęcał Państwa do zostania w domu z trójką. Ma zaledwie 26 lat, a zdążył zagrać już w ponad 30 filmach i serialach. Na premierę czeka kolejny z jego udziałem, Zieja, w reżyserii Roberta Glińskiego. Mateusz Więcławek zagrał w nim młodego księdza Jana Zieję w roli dorosłego bohatera. Zobaczymy Andrzeja Seweryna, a z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jesteś młodym aktorem, ale wystąpiłeś w wielu filmach fabularnych, kinowych i w serialach. Do których z nich wracasz z największym sentymentem i które poleciłbyś teraz właśnie do oglądania w sieci, bo tylko taką mamy możliwość? No to tak, chyba największym sentymentem darzę jednak mój dyplom, czyli film Monument w reżyserii Jagody Szelc. To dość świeża sprawa, bo on wyszedł jakiś rok temu. Jest to taki, można powiedzieć, eksperymentalny film o grupie studentów hotelarstwa, którzy wyjeżdżają na praktyki zawodowe. I podczas tych praktyk okazuje się, że świat, w którym się znajdują, nie jest być może tak realny, jak mogłoby im się początkowo wydawać. Do tego filmu mam największy sentyment z racji tego, że był to mój dyplom. No i ze względu na to, że miałem tam doborową aktorską ekipę, czyli moich kolegów i koleżanki z roku. I myślę, że stworzyliśmy, to jest dosyć ważne słowo, ponieważ ten sentyment bierze mi się, wydaje mi się też z tego, że był to jeden z niewielu filmów, przy których aktorzy byli traktowani jako współtwórcy. Zobaczycie w tym filmie i Karolinę Bruchnicką, i Zuzię Litt, i Paulinę Walędziak, Matiego Czwartosza, Adriana Brząkałę, Kubę Zająca. Myślę, że Monument może zostawić w każdym co najmniej jeden obraz, z którym się utożsami. To bardzo ciekawe autorskie, no i również aktorskie, jak wspomniałeś, kino. Na pewno warty polecenia film Jagody Szelc, ale o tobie, Mateusz, można byłoby też powiedzieć, że stałeś się ulubionym aktorem Roberta Glińskiego. No właśnie, bo był epizodzik króciutki w jednym filmie, potem duża rola, teraz kolejna, no ale niestety film, który jeszcze musi poczekać na swoją oficjalną premierę. No tak, niestety Zieja jeszcze czeka na to, żeby pojawić się na ekranach. To był trzeci film faktycznie, który robiłem z panem Robertem. Zobaczymy, czy ostatni, czy nie. Nie mówi się, że do trzech razy sztuka, aczkolwiek wydaje mi się, że zawsze z panem Robertem całkiem się dogadujemy i jak długo ze sobą nie pracujemy, to zaczynamy ze sobą tęsknić. Więc może to nie jest ostatni film Roberta Glińskiego, który z nim robię. Mam taką nadzieję, bo bardzo się lubimy. Przypomnij te poprzednie. Poprzedni film to był film Czuwaj, a jeszcze poprzedni to były Kamienie na szaniec, w których zagrałem jeden mały, nieduży epizodik, aczkolwiek powiedziałbym, że dosyć znaczący dla całej fabuły. A nie wracasz z sentymentem do swojego absolutnego debiutu filmowego? Mówisz o filmie Obietnica. Nie wracam do niego często. Powiem ci, że ostatni raz go oglądałem, chyba to było na Berlinale, na festiwalu, kiedy byliśmy z nim. Rzadko bardzo wracam. Szczerze mówiąc, jest to film, do którego najbardziej boję się wracać. Dlaczego? Wydaje mi się, ze względu na to po prostu, że czuję, że byłem tam totalnie jakimś nieokrzesanym aktorem i dziś jestem przekonany, że ciężko mi by było to oglądać w tym momencie. Ale mam do niego duży sentyment ze względu na Elizę Rycembę, z którą debiutowaliśmy w tym filmie. Do tej pory mamy kontakt, nawet dzisiaj z nią rozmawiałem. Mamy gdzieś zamiar się złapać. Tak, myślę, że to jest najistotniejsze zdarzenie, rzecz, która jest związana z tym filmem. Jest związana po prostu Elizę Rycembę, która jest ważną osobą bardzo od tamtego czasu. To polecenie od Mateusza Więcławka, z którym rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Blunderbuss.